385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 czerwca, jest 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zydlewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Rządowy projekt zmian w noweli ustawy o IPN-ie wpłynął do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania. W oddziałach NFZ-u drzwi otwarte. Chodzi o informacje o zmianach w sprawie niepełnosprawnych. Polak odkrył w Tanzanii setki malowideł naskalnych. Najstarsze mogą mieć nawet kilkanaście tysięcy lat. Projekt nowelizacji ustawy o IPN jest już w Sejmie. Rząd chce odejść od przepisów karnych, ale nie oznacza to, że za fałszowanie prawdy historycznej nie będzie można karać, mówiła w Trójce rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Instytut Pamięci Narodowej wyposażony jest w te instrumenty najskuteczniejsze w drodze cywilnoprawnej. Pozwów sądowych będzie można wyegzekwować, karać te osoby, które będą mówiły nieprawdę o Polsce, powoływały się na nieprawdziwe fakty historyczne. A minister Kopcińska pytana o to, dlaczego rząd nie czekał na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, dodała, że Sejm ma swoje uprawnienia. Trybunał orzeka o tym, czy zapisy prawa są zgodne z konstytucją i tego nikt nie neguje. Parlament ma swoje prawa. Te zmiany, które zostały zaproponowane i zostaną dzisiaj przedstawione w parlamencie, właśnie temu służą. To w żaden sposób nie wyklucza wcześniej wypowiedzianych, czy nie zaprzecza wcześniej wypowiedzianym słowom. Nowelizacja ustawy o IPN-ie, która weszła w życie 1 marca, wprowadziła m.in. karę więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. NFZ otwiera swoje drzwi. Chodzi o informacje o zmianach w sprawie niepełnosprawnych. Od niedzieli na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą one mogły skorzystać poza kolejką ze świadczeń w poradniach specjalistycznych, szpitalach, a także z usług farmaceutycznych oraz z rehabilitacji leczniczej. Te ostatnie nie będą limitowane. Dlatego wszystkie oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia organizują dzień otwarty. Specjaliści będą czekać na zainteresowanych uzyskaniem informacji o nowych uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dolnośląski oddział NFZ-u na realizację nowych zadań wyda dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych, mówi dyrektor oddziału Andrzej Oćwieje. Oczywiście, jeżeli do zakładu jakiegoś przyjdzie na przykład 10 osób, no to tworzy się ta, no niestety, kolejka tych niepełnosprawnych, ale po to my zwiększamy tą dostępność w jednostkach, żeby ten pacjent jednak minimalnie, czyli minimalizujemy, czekał na tą usługę medyczną. Jak dodaje dyrektor śląskiego NFZ-u Jerzy Szafranowicz, pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają uzyskać w porównaniu z tym, co było. W każdym momencie, kiedy rzeczywiście stwierdzi pacjent, czy rodzina pacjenta, czy ten wózek nie działa dobrze, czy zepsuł się, to nie musi czekać okresu, tylko może poprosić go o następny nowy. A jak zmiany ocenia prezes Stowarzyszenia Aktywne Życie z Katowic Marcin Mikulski? Jeśli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają zostać obsłużone poza kolejnością, to ktoś inny, na przykład osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będzie jeszcze miała dłuższą kolejkę do tych świadczeń. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności uchwalona została w odpowiedzi na protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych w Sejmie. Według protestujących rząd nie spełnił ich oczekiwań, domagali się oni wsparcia w gotówce w wysokości 500 zł. Polskie linie lotnicze LOT odbiorą Boeinga 787 w okolicznościowym malowaniu. Upamiętnia ono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O szczegółach Aleksander Przoniak. Ceremonia odbioru odbędzie się w fabryce Boeinga w Everett, niedaleko Seattle w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi rzecznik lotu Adrian Kubicki, jest to najnowsza wersja Dreamlinera. Na kadłubie samolotu dominują biało-czerwone barwy. Na przednich drzwiach znajduje się obrys, kontur mapy Polski, co jest takim symbolicznym jakby wejściem do naszego kraju. I z tej Polski jakby wylatuje polska flaga. Także na pokładzie samolotu pojawią się akcenty upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Będą specjalne zagłówki, także z pewnością w środku też tych akcentów biało-czerwonych nie zabraknie. Nowy Boeing 787 Dreamliner przyleci do Polski w czwartek rano. Po wypełnieniu deklaracji celnych niemal od razu wyruszy w trasę. Będzie obsługiwał połączenia z Warszawy do Toronto, Chicago, Nowego Jorku i Singapuru. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polak odkrył w Tanzanii setki malowideł naskalnych. Najstarsze mogą mieć nawet kilkanaście tysięcy lat. Wśród najciekawszych są wizerunki przedstawiające meteory lub komety. W rezerwacie w centralnej Tanzanii żyją m.in. lwy, słonie i żyrafy. Miejsce to leży z dala od większych miast i nie jest zamieszkane. Nie dociera tam zbyt wiele wycieczek. Właśnie tam archeolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Maciej Grzelczyk natrafił na zagłębie malowideł naskalnych. Znalezisko jest o tyle zaskakujące, że dokonano go w rezerwacie położonym zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od innego miejsca bogatego w malowidła naskalne. Właśnie z tego powodu w 2006 roku trafiło ono na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kończymy serwis Trójki, za chwilę sport. W studiu Michał Olszański. Znamy już cztery pary 1/8 finału mundialu. Rosja kontra Hiszpania, Portugalia kontra Urugwaj, Francja kontra Argentyna i Chorwacja kontra Dania. Wczoraj najwięcej emocji było w meczu Argentyny z Nigerią. Janek Kałucki. Drużyna skłócona z trenerem i argentyńskim związkiem piłki nożnej musiała wczoraj wygrać z Nigerią i liczyć na korzystny wynik meczu Chorwacja-Islandia. Na początku gola na 1-0 strzelił Lionel Messi. Brilliant ball from Barriga. Is this the opener? Yes, it is! Następnie wyrównał z rzutu karnego Victor Moses, a bramkę na wagę trzech punktów zdobył w samej końcówce Marcus Rojo. Argentyna uratowana. W równoległym meczu Islandia przegrała z Chorwacją 1-2. W tabeli grupy D pierwsze miejsce przypadło Chorwacji, a drugie Argentynie. To oznacza, że w 1/8 finału drużyna z Półwyspu Bałkańskiego zmierzy się z Danią, a wicemistrzowie świata z Francją. Dziś kolejne cztery mecze. Wieczorem o 20:00 Brazylia-Serbia i Kostaryka-Szwajcaria. O 16:00 Niemcy-Korea i Meksyk-Szwecja. W Meksyku euforia po zdobyciu 6 punktów miesza się ze strachem o wynik pojedynku ze Szwecją. Meksykanom do awansu z pierwszego miejsca w grupie wystarcza remis. Pomimo 6 zdobytych punktów, porażka 2 bramkami może ich bardzo drogo kosztować. Meksykańska prasa już zastanawia się, czy Osorio dalej prowadzić będzie kadrę po mundialu w Rosji. W tej sprawie na razie nic nie wiadomo. Meksykańscy dziennikarze już jednak teraz się martwią, że jak tak rzeczywiście się stanie, to reprezentacja będzie budowana od podstaw. Z Miami, Jan Pachlowski. Z dalekiej wyprawy na antypody wrócili wczoraj nasi siatkarze. Zapewnili sobie awans do Final Six Ligi Narodów. Chłopaki zagrali 5 turniejów składających się z 15 meczów i teraz no co, no jadą do Final Six. Od dawna nie było tak, że jeżeli Polska Federacja nie kupiła finałów, to oni nie wchodzili. Natomiast teraz sami weszli. Widać, że jest naprawdę po tylu godzinach lotu, powrotu, że jest uśmiech, zadowolenie, bo w zeszłym roku tego nie było. Mówił także zadowolony prezes Polskiego Związku Jacek Kasprzyk. Znamy już wstępny skład na turniej finałowy. W zespole znaleźli się atakujący Maciej Muzaj, Bartosz Kurek i Damian Szulc. Przyjmujący Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek, Mateusz Mika i Bartosz Bednosz. Środkowi to Bartłomiej Lemański, Jakub Kochanowski i Mateusz Bieniek, a rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz oraz dwaj libero Paweł Zatorski i Michał Żurek. Impreza w Lir zaczyna się 4 lipca. Agnieszka Radwańska na razie dobrze awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Eastbourne, pokonała reprezentantkę Australii Darię Gawriłową i teraz zagra z Petrą Kwitową. Hubert Hurkacz awansował do ostatniej rundy kwalifikacji przed Wimbledonem, zagra teraz z Chilijczykiem Christianem Garinem. Jeśli wygra, zagra w turnieju głównym. I wreszcie informacja dość sensacyjna z tej nocy. Marcin Gortat przechodzi z Washington Wizards do Los Angeles Clippers. Polak ma w lidze NBA kontrakt ważny jeszcze przez rok, opiewający na sumę 13,5 miliona dolarów. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu na południu, burze i tam miejscami opady będą intensywne. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. 20 stopni nad Zatoką Gdańską, 22 na południu, do 25 w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.

9.30 w audycji do południa Informator Ekonomiczny, o 9.50 Vlogowska i Gabriela Darmetko. Następnie nasza płyta tygodnia, dzisiaj naprawdę znakomity album Kamasiego Washingtona. Później przodownicy kultury Mariusz Cieśnik i niezwykły gość, już teraz Państwa serdecznie zapraszam. O 10.30 Wykrywacz Talentów i Agnieszka Obszańska. W szczególności zapraszam Państwa na znakomity materiał Katarzyny Borowieckiej o znakomitym filmie dokumentalnym o Whitney Houston. To 10.45 i 11.30 Nauka Słuchania, Michał Margański. Jest 17 minut po 9.00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Sunshine.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wylga, dzień dobry. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Sławomirze. Dzień dobry państwu. Fantastyczna informacja pojawiła się dzisiaj w nocy. Dotyczy bezpieczeństwa, potencjalnego bezpieczeństwa energetycznego Polski. Chodzi o spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które w Stanach Zjednoczonych, stąd ta informacja w nocy, w środku nocy do nas przyszła. Spółka podpisała porozumienie z dwoma firmami amerykańskimi. Chodzi o dostawy, długoterminowe dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. No i to jest umowa na 20 lat. Chodzi o 2 miliony ton LNG rocznie i to odpowiada wolumenowi blisko 2 miliardów 700 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Miliardy? Po regazyfikacji, czyli wtedy, kiedy to już z tego okrętu trafi do takiego tradycyjnego obiegu na terenie Polski w północno-zachodniej części naszego kraju. To jest dobra, ważna informacja? To jest bardzo ważna informacja. Już możemy mówić o poprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski, dlatego że sama ta informacja, że Polska jest w stanie gaz zakontraktować gdziekolwiek indziej w rozsądny sposób i to nie gdziekolwiek indziej dosłownie, ale w każdym możliwym miejscu na świecie, w tym sensie gdziekolwiek indziej, to jest bardzo istotne. Te 2,7 miliarda metrów sześciennych gazu po regazyfikacji, to jest oczywiście drobna część tego, co my będziemy potrzebowali przez te 20 lat, ale zaczynamy już poszczególne kroki podejmować. No to kolejny taki krok, nie pierwszy. To jest kolejny taki krok, to nie jest oczywiście pierwszy i na pewno nie ostatni i to jest jeden z bardzo wielu kroków. Tym, że oczywiście, zwróćmy na to uwagę, że to jest potencjalna umowa, dlatego tak, że Amerykanie to jest robią... wstęp do kontraktu tak naprawdę, nie kontrakt. Tak jest. A po drugie, dotyczy takiego portu, z którego to będziemy kupowali, który de facto jeszcze nie istnieje. Oczywiście on nawet de jure i de facto, czyli formalnie i praktycznie nie istnieje, ale są już plany jego zrobienia. One są uzależnione od tego, ilu takich dobrych kontrahentów, rozsądnych jak Polska, dobrych dla obu stron, bo to oczywiście jest kontrakt korzystny dla obu stron, pojawi się. Mamy już Koreańczyków obok siebie, to jest bardzo istotne. Oczywiście Koreańczyków południowych, póki co, bo za chwilkę pewnie Koreańczyków w ogóle po zjednoczeniu za kilkadziesiąt lat tych dwóch krajów. Natomiast róbmy takich kroków jak najwięcej, pokażmy, że potrafimy je robić. To jest oczywiście korzystne dla nas wszystkich, no bo chcemy żyć wszyscy w bezpieczniejszym świecie i chcemy wszyscy mieć coraz większą pewność jutra. Przy surowcach energetycznych, jeśli państwo pozwolą, jeszcze chwilę pozostaniemy. Chodzi o notowania ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, które są coraz wyższe, coraz droższa ropa. Ta słodka ropa z Teksasu kosztuje w tej chwili $71 za baryłkę. Baryłka to około 160 litrów. Ta ropa wydobywana w Europie, ropa typu Brent, kosztuje już prawie $77 za baryłkę. No to jest oczywiście efekt geopolityki, między innymi Stanów Zjednoczonych, które chcą blokować ropę z Iranu. Pytanie krótkie, panie Sławomirze, czy będzie drożej na naszych stacjach? Bo mieliśmy chwilę oddechu, było odrobinę taniej, czy znowu będzie drogo? Ja przewrotnie oczywiście powiem, że dobrze by było, gdyby było drożej. Dlaczego? Dlatego, że to zmusi nas wszystkich do tego, żebyśmy zaczęli się zastanawiać intensywniej niż do tej pory, co innego możemy wykorzystywać zamiast samochodów napędzanych paliwem, nazwijmy to pierwotnym, czyli znany nam od bardzo wielu lat. Zwróćmy uwagę, jak szybko świat się zmieni, jak szybko idziemy do przodu, a my wciąż używamy tych samych samochodów wymyślonych 100 lat temu na tym samym paliwie, na którym one jeździły tak naprawdę 100 lat temu. Te zmiany w tym paliwie to jest tylko polepszanie tego, co jest tak naprawdę złe dla środowiska, złe dla nas. Szukajmy nowych nośników energii i przede wszystkim nauczmy się tą energię magazynować. Wtedy my będziemy potrzebowali może 5% albo 5 promili za chwilę tej benzyny, tej ropy naftowej, którą produkujemy właśnie, czy oleju napędowego, którą produkujemy z ropy naftowej. Przede wszystkim patrzmy do przodu, nie patrzmy w historię. My potrzebujemy magazynowania energii elektrycznej. W ten sposób najłatwiej możemy zaoszczędzić. I oczywiście im droższa będzie ropa naftowa, tym bardziej będzie nam się chciało chcieć poszukiwać rodzajów, jak magazynować energię elektryczną i innych nośników pierwotnych, których też mamy bardzo wiele wokół siebie jeszcze. Ależ pan jest dzisiaj wizjonerem. Właściwie takie futurystyczne spojrzenie pan prezentuje. Najpierw połączenie jednej i drugiej Korei, teraz te nośniki energii w przyszłości. To ja też o przyszłości, jeśli pan pozwoli, panie Sławomirze. Przyszłość, jak ją widzi na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie prezes warszawskiego parkietu Marek Dietl, mówi o tym w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej. A jest co naprawiać, przyzna pan. Myślę na przykład o liczbie debiutów nowych spółek, które pojawiają się przy Książęcej w Warszawie. Tych jest niedużo. No ale pan prezes mówi, postawimy na przykład na rynek towarów. Co pan na to? Ja bym bardziej na to spojrzał szeroko. Moim zdaniem giełda ma bardzo zły wizerunek w tej chwili, rzeczywiście. Potencjalni emitenci, czyli spółki, które mogłyby na giełdę wejść, w szczególności polskich przedsiębiorców, są bardzo mało zainteresowane giełdą, bo z drugiej strony są obowiązki informacyjne potężne, a z drugiej strony minimalne korzyści. W sensie takim, że giełda powinna być tak naprawdę źródłem pozyskania kapitału. Zamiast po kredyt do banku, przedsiębiorca może iść na przykład na giełdę i stamtąd wziąć pieniądze. O właśnie. I dlatego giełda jest przede wszystkim rynkiem kapitałowym. Giełda jest dla przedsiębiorstw. Pan prezes dr Dietl mówi wyraźnie, że tam 14% to jest tak naprawdę pozyskiwanie, ten praktyczny, ten cash equity, jak on to nazywa, czyli praktyczny rynek kapitałowy. Moim zdaniem to jest bardzo zły wskaźnik i dobrze, że on to podniósł, ale ja bym z tego wysnuł zupełnie odwrotne wnioski, niż on. Trzeba to rozwijać. Trzeba jeździć po Polsce. Zarząd giełdy, który składa się w tej chwili, jest tam, pojawiło się kilku praktyków, których ja jeszcze pamiętam sprzed 25 lat, jak rynek kapitałowy się w Polsce tworzył. Trzeba wyjść na zewnątrz, trzeba pojeździć po Polsce, trzeba przekonać polskich przedsiębiorców, żeby ci przedsiębiorcy weszli na giełdę. Giełdy towarowe, owszem, dodatkowo, ale nie może być takiej sytuacji, jak na przykład na rynku pieniężnym, że ta finansjaryzacja przejęła realną gospodarkę. Dzisiaj realna gospodarka na świecie to jest jakiś promil w ogóle gospodarki światowej. Obrót finansowy zdominował. Nie, musimy wrócić do korzeni. Musimy namówić polskie przedsiębiorstwa, polskie powtarzam, żeby weszły na polską giełdę i na polskiej giełdzie pozyskiwały kapitały. Zwróćmy na to uwagę, ale tutaj zarząd musi wyjść na zewnątrz, musi pojechać do tych przedsiębiorstw, musi się z nimi spotkać, musi pokazać im, że warto to zrobić. A przede wszystkim jest problem z obowiązkami informacyjnymi. Dzisiaj obowiązki informacyjne na giełdzie są nieadekwatne, czyli nieodpowiednie do możliwości pozyskania kapitału. Tutaj trzeba bardzo głęboko się nad tym pochylić i tu jest potrzebna olbrzymia praca. Giełda naprawdę jest świetną sprawą. Ja przypomnę, że polska giełda, oczywiście z przerwą w związku z II wojną światową i tym okresem nieszczęśliwym powojennym, ale polska giełda była jedną w okresie międzywojennych z najważniejszych giełd w Europie i była też liderem, jeżeli chodzi o harmonogram, o czas powstawania giełd w Europie. Mówił pan o przedsiębiorcach, o sposobach na pozyskanie kapitału, o przedsiębiorcach tych najmniejszych. Teraz, szanowni państwo, wracamy do tematu, o którym wczoraj już sporo w Trójce mówiliśmy, tak zwany Mały ZUS, propozycja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. To jest temat, który także Hirka Wronę interesuje, jak wiem. 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia, jeśli firma nie przekracza tego poziomu w skali miesiąca. W tej chwili to 5250 zł, to będzie płaciła mniejszy ZUS. 660 złotych miesięcznie zamiast ponad 1200. Lub jeszcze mniej, jeżeli oczywiście będzie miała mniejsze przychody. Tak. Proporcjonalnie, prawda? No to premier Morawiecki bardzo wyraźnie wczoraj zwracał uwagę, że to będzie ta proporcjonalność. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobry ruch we właściwą stronę. Krytycy w szczególności opierają swoją krytykę na tym, że to jest oparte na przychodach i dochodach, ale bardzo dobrze, że na przychodach, dlatego że w Polsce mamy około 1,7 mln do 2 mln tak zwanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Z tego około 10%, czyli 173 000, prawie 200 000 to są osoby, które potencjalnie mogą podlegać temu tak zwanemu małemu ZUS-owi, dlatego że osiągają przychody nie większe niż te 5250 zł miesięcznie. Natomiast spośród tych osób 40%, 60 000 to są osoby, które nie płacą podatku dochodowego, tylko podatek dochodowy w postaci tak zwanego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. One nie obliczają w ogóle dochodu swojego. W związku z tym, gdyby oprzeć to na dochodzie, pierwsza komplikacja by się pojawiła i jeszcze druga, przy oparciu go na dochodzie trzeba było czekać z wprowadzeniem. Nie moglibyśmy tego w Polsce wprowadzić od stycznia 2019, dlatego że ulgi inwestycyjne się rozlicza przy dochodzie i wtedy musielibyśmy czekać kolejny rok. Dlatego dobrze, że rząd to oparł na przychodzie. Trzeba od czegoś zacząć. Trzeba zrobić kolejny ruch. Trzeba pokazać, że idziemy we właściwą stronę. Punkt drugi. Takie rozwiązania zostały przyjęte m.in. Wielka Brytania, Francja i one się tam sprawdzają. Dlaczego my mają się nie sprawdzić w Polsce? Punkt trzeci. Bardzo istotne jest to, że to jest dodatkowa rzecz. Ja przypomnę, że mamy wciąż tak zwany mały ZUS, inny mały ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. To nie znika. Te 520 zł, dokładnie to nie znika. Jeżeli ktoś rozpoczyna działalność gospodarczą, osiąga na razie na początek małe dochody lub właśnie chociażby rozlicza się ryczałtem, tak naprawdę przez 5 lat będzie miał mały ZUS. Pan o tym opowiada, a na twarzy Hirka Wrony się maluje entuzjazm. Nawet bym powiedział, taki radość w oczach widzę. Tak, dlatego że prowadzę od 21 lat działalność gospodarczą i dla mnie... proszę, praktyk. Tak, dla mnie każdy taki ruch to jest ulga i mogę zainwestować te pieniądze na przykład w płyty, bo to jest moja główna inwestycja i pożera to mniej więcej 90% moich przychodów. Czyli ty osobiście na tym skorzystasz? Skorzystam, tak. I na koniec jeszcze, szanowni państwo, szanowni panowie, wizyty w lokalach gastronomicznych. Czytam sobie na drugiej stronie gazety Rzeczpospolita i o tym, że coraz chętniej jemy poza domem, ale dotyczy to przede wszystkim mieszczuchów, jak to Rzeczpospolita nazwała. Ludzie z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców najczęściej wybierają restauracje i bary. Częstotliwość takich wizyt systematycznie rośnie, podobnie jak średni wydatek na posiłek, który wynosi, uwaga, jak sądzicie panowie, ile? Średni wydatek na posiłek poza domem wśród mieszkańców tych miast, w których mieszka co najmniej 100 tysięcy. Wciąż za mało. Wciąż za mało. Stawiam 30 zł. 43 zł, prawda? Czyli wydajemy coraz więcej na jedzenie. Ale powinno być dużo więcej, dlatego że jeżeli mamy dobre restauracje, a rynek obroni dobre restauracje, złe restauracje będą musiały z rynku wyjść. Ale to nie o restauracjach mowa właśnie. To głównie fast foody i lokale z kanapkami, jak czytam. No właśnie, i to jest problem, dlatego że oczywiście fast foody co do zasady powinniśmy eliminować. Ja przypomnę, już w XVII wieku, zarówno we Francji, jak i w Polsce, w Krakowie Stanisław Czerniecki stwierdził, że kucharz może być najlepszym lekarzem. Czyli innymi słowy, jeżeli będziemy dobrze wybierali restauracje, będziemy dobrze wybierali te bary, slow foody chociażby, albo to różnego rodzaju ekologiczności. Jesteś tym, co jesz, tak? Dokładnie. I bardzo często Francuzi powiedzieli zawsze, że dobry lekarz powie do pacjenta, powiedz mi, co jesz, a powiem ci, na co chorujesz, możesz chorować, chorowałeś lub na co umrzesz tak naprawdę. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. My słyszymy się jeszcze o 16. Ja powiem szczerze, że kiedy panowie zaczęli dzisiaj spotkanie od słów ważna wiadomość z nocy, to pomyślałem, że na pewno powiecie o tym, że Marcin Gortat przeszedł do Los Angeles, bo to będzie miało poważne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Tak? Jakie? No Marcin Gortat jest znanym inwestorem. Jak pojawi się w Hollywood, to być może pojawią się tam zaraz będzie miał bliżej polskie teraz, filmy, polska muzyka. Zabierze ze sobą polskich artystów i to może mieć naprawdę dosyć duże konsekwencje. A jak polski artysta pojawia się w Hollywood, to zwykle to jest sukces. Takie historie mieliśmy w przeszłości. Mieliśmy, nie? Tak. I operatorzy polscy są znakomici. Kompozytorzy polskiej muzyki tak, filmowej. Ale chciałem jeszcze dodać, że jest firma, która ma swoją siedzibę w Nowym Jorku, Lipiński Sound, która robi znakomite kolumny. I te kolumny są w Master Sound, chyba tak się to w studio nazywa. Mhm. Tam oczywiście jeden z kilku sound systemu w tym studiu, ale są to kolumny polskiego konstruktora. Także proszę nie pomijamy zatem i tej ważnej informacji. Kokieteryjnie mowa była o tym, że Gortat został wymieniony na innego zawodnika przez swój dotychczasowy zespół, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, przypomnijmy, kto jest partnerką w tej chwili Marcina Gortata, więc ten Hollywood nie bez kozery. Oczywiście, dlatego on chciał do tego Los Angeles, aczkolwiek ja to jeszcze spuentuję w ten sposób, że wolałbym, żeby do innej drużyny z Los Angeles przeszedł. In the last film I ever saw, they 1984 rok, piosenka The Last Film i zespół Kissing the Pink. Vlogowskaz. Podobno czas to pieniądz, ale szczęśliwi czasu nie liczą. Jednak po wysłuchaniu tego odcinka Vlogowskazu, zarówno ci, którzy cenią każdą sekundę, jak i ci, którzy upływającymi minutami się nie przejmują, mogą się zdziwić. Właśnie odnaleziony został prawdziwy pochłaniacz naszego czasu. Zaczęły się wakacje, więc wypadałoby odpocząć. A ciężko jest odpocząć, jeśli ciągle coś zakłóca nasz spokój. A raczej sami sobie go zakłócamy, non-stop sięgając po telefon. Ponad 50% z nas ma telefon pod ręką przez 13 godzin w ciągu doby, a 74% trzyma telefon w pobliżu łóżka. Pierwszą rzeczą, po jaką sięgamy po przebudzeniu, jest smartfon. Jest też ostatnim przedmiotem, na jaki patrzymy przed zaśnięciem. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jakim pożeraczem czasu jest taki Facebook, Twitter czy wszystkie inne aplikacje w naszych smartfonach. Tomasz Popielarczyk, portal antyweb.pl. Szacuje się, że średnio ten użytkownik kilkaset razy spogląda na smartfona dziennie, więc to jest naprawdę ogromna ilość czasu poświęcona na różnego rodzaju aplikacje. I tu prosty przykład. W czasie, który poświęcamy na bezsensowne przeglądanie telefonu, moglibyśmy przeczytać około 200 książek w ciągu roku. Pojawią się niebawem w smartfonach zarówno Apple'a, jak i w smartfonach z Androidem funkcje, które pozwolą monitorować to, ile czasu spędzamy na określonych aplikacjach, ile czasu gramy na smartfonie, ile czasu spędzamy w aplikacji do maila, ile czasu spędzamy w serwisach społecznościowych, a nawet wprowadzać pewnego rodzaju jakby mechanizmy takiej kontroli rodzicielskiej dla nas samych, czyli jakby będziemy sami siebie ograniczali przy nadmiernym korzystaniu z Facebooka czy z innych serwisów. Czy to może jakoś pomóc nam w odstawieniu smartfona, czy to tak na chwilę zobaczymy, że dużo czasu marnujemy, później się okaże, że jednak i tak możemy go marnować więcej. Wszystko pewnie zależy od tego, kto jak po prostu traktuje ten czas spędzony na Facebooku. Jeżeli ktoś jest tak totalnie bezkrytyczny wobec tego, że te kilka godzin sobie tam namiętnie scrolluje ten stream, tą tablicę swoją, no to tak na dobrą sprawę pewnie nawet nie zainteresuje się tymi funkcjami, ale myślę, że jest sporo ludzi, którzy chcą to kontrolować w jakiś tam sposób, które chcą zarządzać swoim czasem przede wszystkim. To jest jakiś tam trend ostatni, tak, że chcemy coraz bardziej efektywniejsi być, chcemy coraz bardziej efektywniej ten czas wykorzystywać. I social media i generalnie smartfony sprawiają, że ten czas gdzieś tam nam ucieka przez palce. I tego typu mechanizmy pozwolą może jakoś sprawnie zarządzać tym czasem, tylko no, zastanawiające jest to, jaki interes mają w tym tak naprawdę te wielkie firmy, że one, które tak naprawdę żyją z tego, że my korzystamy z tych smartfonów na potęgę, że my korzystamy z tych aplikacji, to jaki jest interes w tym, że pozwolą nam monitorować ten czas, a nawet ograniczać go. Tylko nie czekasz, długo czekać mi. Bardzo ładnie zaśpiewał Julian Uchu. To chyba premiera, przynajmniej w mojej audycji, utwór Aha. Mamy za 7 minut 10. Nadal słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Stop.